मंजिल मुसाफिर हो गया। मैंने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। को माना मंजिल मुसाफिर हो गया। वाकिफ हो